أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Evet. Bahat. Şimdi dedik ki gayrimusarif kendisinde 9 illetten 2 illet veya 2 illet makamına kaim olan 1 illet bulunan isimdir. Bunun hükmü de gayrimusarifin hükmü, yani iki illeti bulundurması veya iki illet makamına kaim olan bir illeti bulundurmasının neticesi kesre ve temvini kabul etmemesidir. Değil mi? Ama biz görüyoruz ki bazen bu gayrimusarifin munsarif olarak okunduğunu görüyoruz. Değil mi? Bi ahmera gayrimusarif ama bil ahmeri oluyor. Değil mi? Veya bakıyorsun bir ahmerina, yani munsarif hükmünde de olabiliyor. Yani gayrimunsarif. Bu tabi gayrimunsarifin munsarif hükmünde olması zarurete bina olabiliyor. Zarurete bina. Bu zaruret de ya şiir zaruretinin de ya vezindeki veyahut da akışındaki bir zaruret. Yani ya vezni şiir zaruretidir ya da kafiyeye riayet zaruretidir. Şimdi vezni şiir zarureti de o da ikiye ayırıyor. Diyor ki bir, inkisar meydana gelir. Eğer ki sen onu munsarif okumasan, gayrı munsarif okursan vezinde bir kırılma meydana gelir. Mesela işte Subbet aleyye mesaibun lev enneha subbet alel eyyame sırna leyaliya. Hazreti Fatıma'nın sözü diye rivayet ediliyor. Subbet aleyye mesaibu desen o fiilin vezin ölçüsü kırılıyor. Bunu aruzcular böyle söylüyor. Dolayısıyla işte bu vezni şiir zaruretinden dolayı burada. Yani o vezinde bir kırılma meydana gelmesin diye. Gayr-ı munsarif bu zaruretinden munsarif hükmünde kılıyor. Mesaibun diye temmiyor. İkincisi de yine vezni şiir zaruretinde bu da zihaf meydana geliyor. Zihaf. İn zihaf, zihaf. Zihaf selasetten çıkması. Akıcılıktan çıkması yani şiirin. Buna da örnek şunu söylüyorlar. İmam Şafii'ye nispet edilen bir söz. A'id zikra nu'manillena inne zikrahu huvel misk ma kerrartehu yetevavva'u. A'id zikra nu'manillena okusan yine vezin tamam. Vezin ölçüsünde bir sıkıntı yok. Fakat أعيد ذكرى نعمان لنا dedim نعمان لنا geçişi ne oluyor? Daha نعمان لنا böyle akışkanlığı bozuyor. Selasetini bozuyor yani. İşte bu zaruretten dolayı da ne yapıyor? Yine gayrı munsarif olan نعمان gibi kelime munsarif hükmünde kabul ediyor. Dedik ki zaruret iki türlü oluyor. Bir, vezn-i şiir zarureti. İki, kafiyeye riayet zarureti. Kafiye, harfi revi, yani son harf. Diyelim ki meksur daldır. Meksur dal ise ister istemez gayrimunsarif vakı olan kelimeyi de meksur dal yapıyorsun yani. Niye? Riayetil kafiye yani. Li riayetil kafiye. Kafiye riayet etmek. Vezde şiir zaruretini ikiye ayırdık. Dikkat ettinse. Bir, inkisar. İki, inzihaptan dolayı gayrimunsarifin ne olması? Munsarif yapılması, munsarif okunması. Bir de kafiyeye riayet zarureti. Harf-ı revi denen, yani kafiye harfi, son harf, beyitlerin sonunda vakı olan son harf, ona harf-ı revi ismi veriliyor. Harf-ı revi. Harf-ı revi, diyelim meksur daldır. Nasıl? Selamun ala hayril enami ve seyyidi, habibi ilahil alemine Muhammedi. Beşirin, nezirin, haşimiyyin, mükerramin, atufin, raufin, men yusemma bi ahmedi. Ahmedin. Ama meksul de aldı. Onu teminli de okuyorlar, teminsiz de okuyorlar. Sıkıntı yok yani. Okunabilir. Şimdi bak, Seyyidin efendim Ahmed'in selamun ala hayril enam ve seyyidi habibi ilahil alemin Muhammed'i. Bak Muhammed'i. Tamam. Meksur daldır yani. Harf-ı Rabi burada nedir? Yani feynul levkale bi Ahmed'e, Ahmed'e dese la yuhillu bil vezni. Vezni ifsat etmiyor. Etmiyor ama lakinne yuhillu bil kafiye. Kafiyeyi ihlal ediyor. Yani. Çünkü feynne harf-ı Rabi fi sair-i ebyat. Bu uzun bir şiir. Diğer beytlerdeki harf-ı revi eddalül meksura. Dalül meksura dedi. Sen bi ahmede dedin mi orada? O ne yapıyor? Sırıtıyor yani. Nasıl ki emalide yekulul abdu fi bed'il emali li tevhidin bi nazmin kelle ali ilahul halki mevlana kadimun ve mevsuhun bi evsafil kemali li li li li öyle iniyor. Harf-ı revisi nedir? Meksur la. Öyle getireceksin yani. Onu feta getirdir mi? O zaman ne olmaz? Sırıtır yani. Hoş olmaz. Güzel olmaz. Böyle bir zaruret, şiir zarureti, işte vezni şiir zarureti veya kafiye riayet zarureti gibi bir zaruretten dolayı gayr-ı musarif, musarif hükmünde kılınır. Bir de tenasüp, münasebetten dolayı. Şimdi gayr-ı musarif ile musarif kelime yan yana vakk olmuşlar. Gayr-ı musarifin musarife uyması. Selasilen ve aglalen. Bizim kıraata göre yine selasile ve aglalen diyedir. Gayr-ı musariftir. Ama münasebetten dolayı bazı kıraatlerde nasıl okunmuş? Selasilen ve aglalen. Şimdi selasilen ve aglalen bize iki türlü misal oluyor. Bir, munsarife, riayetten dolayı gayr-ı musarifin munsarif olması, gayr-ı musarifin munsarif olması selasilen. Eglalen'e münasebetini. Eglalen de gayr-ı musarif kendisinden dolayı munsarif olan munsarif isimdir. Gayr-ı munsarif olan selasilen o eglalen'den dolayı ne yapıldı? Munsarif hükmünde kılınıp temin verildi. Hem gayr-ı munsarife örnektir hem de munsarife. Selasilen ve eglalen. Anlaşıldı burası. Peki. Ondan sonra Musannif Hazretlerimiz bize bir illet olup da iki illet makamına kaim olan illetten bahsedecek. O da iki tanedir. Bir tanesi tenisin iki elifi. Tenisin elifi maksura ve elifi memdudesi. Hubla, da'va, buşra. Tamam mı? Bunlar. Bir de elifi memdudesi. Hamra'u, beyda'u, ulema'u. U evliya, u eşkıya, u gibi. İkincisi de sıgayı müntehel cumu' fe'alilu, fe'alilu, mefa'ilu, mefa'ilu vezinleri, tamam. Fe'va'ilu, nevasiru, mesacidu, mesabihu, enaimu. Tamam? Heh, bunlar. Fel'adlu. Ondan sonra oraya kadar okuyalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yecuzu caiz olur. Caizdir. Ne caizdir? Sarfuhu. Onu sarf etmek. Neyi sarf etmek? Yani ca'luhu ca'lul gayril munsarifi fi hükmil munsarifi. Gayr-ı munsarifi munsarif hükmünde kılmak caizdir. Neyle? Bidhalil kesri ve tenvin. Tenvin ve kesreyi dahil. Şimdi burada caizdir derken biz şöyle anlıyoruz caizi. Mümteni' değildir. Mümkündür. Yani cevazı am, mümkün. Ama bu mümteninin karşısındakini düşün. Mümteninin karşısında olduğu zaman ne oluyor? Yeri gelir ki caiz yani mümkündür. Vacip olarak da mümkündür. Caiz olarak da mümkün. Çünkü zaruret olduğu zaman da gayr-ı munsarifin munsarif hükmünde kılması vaciptir. Caiz değil. Anlıyor musun? Tenasüpten dolayı gayr-ı munsarif caizdir. Şimdi yecüzü kavramını kullandı müellif ama bundan ne anlayacaksın? İmkanı amı anlayacaksın yani. İmkanı am, imtinanı karşısında. Onun için tefsir ederken diyor ki Molla Cami, la yemteni'u. Yani yecüz caizdir, la yemteni'u. Mümteni değil. Ne demek? Yumkinu yani. Mümkündür. Yani vücuben de mümkündür, cevazen de mümkündür. Sevâun kâne darûriyen ev gayre darûriyen. İster zaruri, ister gayrı darur olsun, mümkündür. Tamam, öyle mana veriyoruz ona yani. İmkanı am deniyor yani buna. Tamam mı? İmkanı am. Genel bir mümkünlük yani. Mümteninin karşısında. Mümteni değildir. Mümteni olmayınca ne olabilir? Bir. Yani mümteni değildir. Mümkündür. Nasıl mümkündür? Vacip olarak bu hayatta caiz olarak, yani imkanı am olarak alıyoruz onu. Tamam. Yoksa liddarure ile çelişir o zaman. O zaman ne demesi lazım? Yecibu sarfuhu liddarure ve yecuzu littenasubi. O zaman müellife lazım gelir, öyle demesiydi yani. Yecibu sarfuhu liddarure ve yecuzu littenasubi. Ama ikisini birleştirdi, o zaman biz imkanı am alıyoruz. Yani la yemteni'u. Mümteni' değildir. Mümteni değil, mümkündür. Sarfuhu yani ce'luhu fi hukmil munsarifi bi idhalil kesri ve temmin. Kesre ve temmin dahil etmek suretiyle gayri munsarif olan ismi munsarif hükmünde kılmak caizdir. Ama sarfı da ne yaptık? Yani istilahi manayı aldık. Tamam. Evet. İstilahi manayı aldık. Peki lugavi manayı alsan olmaz mı? Olur. Yani o lugavi manasını alırsan sarf etmek, men etmek demektir. Lugavi mana. Bunu da söylemişler yani. Burada lugavi mana. O zaman şöyle olur. Ve yecuzu mümteni değildir. Mümkündür, caizdir. Sarfuhu yani men'u hadel hükmi. Bu hükmün men edilmesi de mümkündür. Yani hüküm ne? En la kesre fihi ve la temmin. Bu kesre ve temmin olmayacak hükmünün men edilmesi. O men edildiği zaman ne oluyor? En yedhulel kesru ve temmin. Kesre ve temminin dahil olması da mümkündür. Neden dolayı? Lidarureti yani lidarureti vezni şi'ri tamam mı? Ev lidarureti riayetin kafiyet. Yani kafiyeye riayet veyahut da vezni şi'ir zaruretinden dolayı. Evet. Şimdi dedik ki çok kere gayrimusarif bir kelime vakı olur ve bundan dolayı da bakarız ki bir inkisar meydana gelir. Bir kırılma meydana gelir. Yani yuhricuhu o şiiri çıkartır anil vezni yani an istikametil vezni. Veznin müstakim olmasını bozar. Doğru olmasını bozar. Ne gibi mesela? Subbet aleyye mesaibun لَوْ اَنَّهَا صُبَّتْ عَلَى الْاَيَّمِ صِرْنَ الْلَيَالِ Subbet döküldü. Subbet döküldü. عَلَيَّ benim üzerime مَصَائِبٌ birçok musibetler, benim sıkıntılar üzerime döküldü. لَوْ اَنَّهَا لَوْ اَنَّ هَذِهِ الْمَصَائِبِ şayet o musibetler, subbet döküle idi. Alel eyyami o günlerin üzerine dökülse sır ne o günler olurlar idi leyaliya kapkara geceler olurlar. O kadar bana musibetler geldi. İşte peygamberimizin efendim kabri şerifinde bunu söylemiş. Öyle rivayet ediliyor. Bizim burada şahidimiz nedir? Mesaibun kelimesi. Mesaibun kelimesi bu şiirde vakı olmuş ve munsarif olarak okunmasa, gayrı munsarif okunsa vezni şiir bozuluyor. Ondan dolayı munsarif okunuyor. Dedik ki vezni şiir zarureti ya inkisar olur ya inzihaf olur. İnzihafın örneğini de görelim. E'id zikra nu'manin lena. E'id kerrir. Tekrarla. Çok çok yenile, devamlı yinele, söyle. Zikra Nu'manin, Nu'man bin Sabit'in zikrini, yadını bize tekrar tekrar yap. Lena bize. Bize Nu'man'dan anlat. Nu'man bin Sabit'in efendim kıssasından, hayatından bize bahset. Ondan bize anlat. İnne zikrahu huvel misk. Onu anmak, onu yad etmek miskin ta kendisidir. Misktir o. Onun zikri güzel bir kokudur. Ma kerrartehu yetezavve'u. Ma kerrarte. Her ne vakit onu karıştırırsın, tekrar edersin yani onu. Yetezavve'u. Güzel kokular yayar. Yani tenteşiru raihatuhu. Yani raihasını yapar ortalığı. Yayılır yani. Ne kadar İmam-ı Azam'dan bahsedilirse o kadar güzellik ortaya çıkar. Burada eşşahit Nu'man kelimesi. Nu'man kelimesi diyorlar ki eğer ki bu gayrimusarif okunsa akışı bozuluyor. Zihaf meydana geliyor. Şöyle bir itiraz yapılıyor. Zihaf yani uyulsa olur uyulmaz. Ama şuara indinde zihaf ortadan kaldırılması gereken bir durum yani. Zihafı engellemek lazımdır yani. Sana göre, bana göre belki ne zihaf var ne bir şey. Yani zikre numane okusa ne olur? Numane okusa ne olur? Ama şair indinde öyle değil. Şair ona dikkat ediyor. Dedik ki bir de ne var? Kafiyeye riayet zarureti. Değil mi? Kafiyeye riayet. Bunun da örneği neydi? Ve emme daruretul vakatul riayetil kafiye. فَكَمَا وَقَعَ فِي قَوْلِ سَلَامٌ عَلَى خَيْرِ الْاَنَامِ وَسَيِّدِ حَبِيبِ اِلَٰهِ الْعَالَم۪ينَ مُحَمَّدِ بَش۪يرٍ نَذ۪يرٍ هَاشِم۪يٍ مُكَرَّمٍ عَطُوفٍ رَعُوفٍ مَنْ يُسَمَا بِأَحْمَدِ بِأَحْمَدِ اَوْلِ التَّنَاسُعِ Verelim bana. Selamun, selam olsun ala hayril enami. Mahlukatın en hayırlısı olan ve seyyidi ve mahlukatın efendisi, önderi, egemeni, değil mi? Habibi, değil mi? O hayr-i enam ve seyyid olan bedel yapıyor. Hayr-i enam kimdir? Habibi ilahil alemine. Habibi ilahil alemine. Alemlerin ilahının mahbubu. Habib bir mana mahbub, sevileni. Onun tarafından sevilmiş. Muhammedi. Muhammed'dir o. Muhammed ki beşirin, müjdeleyen, nezirin, korkutan, haşimiyin, haşimi kabilesinden, mükerremin, ikram edilmiş kendisine, ikramlarda bulunulmuş olan. Atufin, müşfik, ümmetine karşı çok yumuşak. Raufin, çok acıyan ki men yüsemma bi Ahmedi. Ona Ahmet ismi verilen kimse. Kendisine Ahmet diye tesmiye edilmiş kimse. Evlit tenasübi veyahut da tenasüpten dolayı ne olur? Evlit tenasübi. Tenasüp münasebet yani. Munsarif ve gayrimunsarif isminin arasında mı? Şimdi niye munsarif gayrimunsarife uymuyor da gayrimunsarif munsarife uyup sarf asıldır. El aslı fil esma es sarf. Değil mi? O zaman uyması gereken kimdir? Gayr-ı munsarife, munsarife uyuması, tenasüpte bulunması, uyum sağlamasıdır. Ya bu da nedir? Tabii emri mühimdir yani. Önemli bir iştir. Her ne kadar daruret sınırına, daruret gibi kabul edilmese bile bu da riayet ediliyor. Örneği nedir? Mesela selasilen ve aglalen. Selasile ve aglalen. Bizim kıraatımıza göre. Gayrimusarif okuyoruz. Peki. Ve ma yekûmu makâmehuma. Ve ma. Yani. Vel illetül vâhidetü elleti tekûmu makâmel illeteyni minel ileli tis'i. Dokuz illetten iki illet makamına kaim olan illet. Ve ma. Vel illetü illet. Elleti tekûmu yani. Tamam mı? Makamel ve makamel illetin. İki illet makamına kaim olan illet. Nedir? İki tanedir. İki tanedir. İkiden birincisi nedir? İhtahuma yani. İhtel illeteyn. Evet. El kaimeteyn. Makamel illeteyn. İki illet makamına kaim olan iki illet var. Bundan birincisi el cem'u cem'in. Cem ama nasıl cem? El-baliğu ila sigati müntehel cumu'i. Tamam. Cem'ilerin nihayeti olan sigaya ulaşan. Tamam. Münteha mastar. Mastar mı yani? Anlıyor musun? cem'i mükesserin nihayet olan sigası. Şimdi burada niye? Tabi bu cem'i niye acaba? Bir illettir de iki illet makamına kaim olmuş. Bir illettir iki illet makamına kaim. Şimdi cem'iyet diyor, hakikaten veya hukmen tekerrür ediyor. Tekerrür etmiş. Nasıl? Şöyle. Kelbun. Kelbani. Eklubun. Bu ne? Cem'i kesse. Eklubun bir daha cemileniyor. Ekalibu. Cemilik ne yaptı? Tekerrür etti bak. Ekalip kelimesi. Hem kelbin cem'idir, hem de eklubunun cem'idir. Cem'ül cem. Eklubun kıllet cem'idir, ekalip kesret cem'isidir onu. Esviratun, esabiru. Sivarun, sivarani, esviratun, esaviru. Bileziklerdir. Ne'amun, bir tane hayvan, eti yenen hayvan, ne'am. Ne'amani, en'amun, ena'imu. Bunlarda hakikaten cemilik ne yapmış? Tekerrür etmiştir. Yani hem bu cemiler, ekalibu, esabiru, ena'imu, hem müfredin cem'i, hem cem'in cem'i. Yani cem'in de cem'i olmuş oluyor. Yani. Ondan sonra vak oluyor ve mükesser olarak son bulmuş artık. Mükesser olarak bir daha ne yapamıyor? Cemilenmiyor. Onun için münteha deniyor. Nihayet yani son buldu. Mükesser olarak daha cemilenemez. Ama musaha olarak cemilenebilir. Ena'imu, ena'imune. Mesela böyle murad etse yapılabilir yani. Ya böyle hakikaten tekerrür ediyor cemilik veya hükme tekerrür ediyor. O nasıl? Harflerinin sayısında hareke ve sükunları almakta bu hakikaten cem'ilik kendisine tekerrür etmiş olanlara muvafık olan cemiler. Nasıl? Mescidün, mescidani, mesacidu. Mesacidu ilk olarak öyle zaten cemileniyor. Yani o bir cem'in cem'i falan değil. Mescidün, mesacidün. Değil mi? Ha, mesacidü nereye muvafakat etmiş? Ekalibu, esaviru, onlara muvafakati var. Onlarla hareket sükun yüklenmek bakımından eşittir. Dolayısıyla bunda da hükmen cemilik ne yapmış? Tekerrür etmiş kabul ediliyor. Bir tane daha örnek verelim. Misbahun, misbahani, mesabihu. Bu da ena'imuh. Bezine muvafakat etmiş. Demek ki o zaman sigay-ı müntel cumu yani fealilu kalıbında olan cemiler kendilerinde bir illet olup iki illet makamına kaim olan cem'ilik bulunduğundan dolayı bunlar nedir? Gayr-ı musarriftir. Tamam. İkincisi ve elifa et-te'nifi ve elifa elifani diyor. Elifani. Tamam. Nun ne yaptı? Düştü. Ve elifa ve elifet te'nifi. Te'nisin iki elifi. Yani maksura ve memdude. Hubla. Hamra'u. Bunlar da bir illet olup iki illet makamına kaim oluyor. Bunu izah da şöyle. Deniyor ki bu te'nis elifleri kelimeye vad'an lazımdır. Vad'an lazım ne demek? Yani kelime fu'la olarak vaz edilmiştir. Fa'la olarak vaz edilmiştir. Yani sonradan oraya bir te'nis elifi gelmemiş. Bunlar vad'i olarak orada mevcuttur. Vad'i olarak mevcut ise o asla o kelimeden ne yapmaz? Ayrılamaz. Ondan ayrılmaz. Yani hubla'da hablun, hublun, hamra'da hamrun, humrun denmez. Niye demez? Çünkü kelime fe'ala olarak vaz edildi. Öyle konuldu. Hubla'da fu'la olarak vaz edildi. Ama daribetün öyle değil. O daribetün daribundur. Ondan sonra ona ne yapılıyor? Tenis tahsi getiriliyor. İlk kaydı tenis tahsi idhal ediliyor, dahil ediliyor yani. Bunda öyle bir şey yok. Bu zaten fu'la olarak vaz edildi, hamra olarak vaz edildi. Dolayısıyla kelimeye o tenis elifler lazımdır. O lüzum bir fer'iyettir. Nasıl ki fiile fail lazım idi, o bir fer'iyet. Burada da kelimeye lazım olması bir fer'i. İkincisi, Bunlar müennes oldukları için neyin fer'idirler? Tezkirin. Tezkir ne oldu? İki fer'id meydana gelmiş oldu. Ta böyle değil tabi. Hilaf-i ta yani. Ta bunun aksinedir. Çünkü ta kelimeye lazım değildir. Vazı itibariyle. Niye? Çünkü aslı vazı itibariyle fa'il veznindedir. Ama beynel müzekker vel müennes tefrik olsun diye oraya ta vaz ediliyor, getiriyor. Tamam. Peki. Ama diyelim ki mesela o ta'ya da o ta'yı ayrılmaz kılacak olan bir sebep arız olsa. Mesela daribe tün kelimesine alem yapsalar birine. Ta artık oradan ne yapmıyor? Ayrılamıyor. Fatımetü gibi, Ayşetü gibi ayrılamıyor. O zaman ne oldu işte? Gayrimuselb oluyor. Ama gayrimuselb olması yine sadece tenisten dolayı değil. Bir, tenis bitta. İki, alemiyetle marife. Ondan dolayı gayrimuselb oluyor. Evet. Böylece bu da bitti. Bundan sonra illetleri görmeye başlayacağız.